Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu, poniedziałek, 26 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but. Zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. I odwiedzę zawoła Bóg, bo poczekam wszystkie te rzeczy. No i później co? No, katarek, bo z rana, jak słyszeliśmy, parę minusików już było. No więc jednak, warto też jeszcze z samego rana, jak mawiają mądrości ludowe, to na wiosnę im dłużej w tym zimowym ubranku. Ale z kolei na drugą nóżkę, im bardziej w głąb jesieni, po lecie, to tak przeciągamy wtedy, to jak najdłużej w kruciaku. No ale teraz jeszcze szalik, czapka. Myślę, z samego rana nie zaszkodzi, choć w dzień, jeśli ma być słonecznie, a przecież w wielu miejscach, czy w sobotę, czy w niedzielę tak było, no też trzeba uważać, choć przyjemne to słońce, ale jeszcze nie takie w pełni wiosenne. Chyba się za bardzo mądruje, tak mi się wydawa. 4 po 5, witamy Państwa w nowym dniu. Karteczka z kalendarza podpowiada, że przed nami poniedziałek, 26 dzień marca. Słońce obudzi się, no już po zmianie czasu na letni, po godzinie 6. Nie przed 6, tak jak ostatnio, nawet po 5. No a teraz po 6 słońce zajdzie, za to nie przed 18, a przed samą 19. Odczuwalne to już wczoraj było zdecydowanie. Dzień potrwa ponad 12,5 godziny, a dziś imieniny Emanueli, Larysy, Feliksa, Teodora i Tymoteusza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońca bez końca. A właśnie, słońce. Mhm. Życzylibyśmy sobie, życzyli tego, życzymy, choć dziś pochmurno, ale jednak możliwe większe przejaśnienia. Te opady deszczu i chmury będą stopniowo postępować od północnego zachodu w głąb kraju. Przez cały dzień pogodniej, bez opadów na południowym wschodzie. Wiatr słaby, ciśnienie niezdecydowane, a na termometrach od 6 stopni tyle nad samym morzem, 8-9 w większości regionów, najwyższa temperatura do 10 dziś na Mazowszu. 5 minut po godzinie 5, tak powtarzam tę godzinkę, bo przyznam szczerze, ja doznałem szoku wsiadając do auta, no, a wczoraj jakoś nie chciało, nie było okazji przestawić godziny w aucie i co? I co, za wcześnie człowiek wstał? Nie wszystko dobrze. Nie udało się za jednym zamachem wszystkich zegarków poprzestawiać na letni, więc lepiej więcej powiedzieć niż mniej się nie spóźnić, to na pewno, albo wcześniej dojechać do pracy. W poniedziałek to dopiero by było. 6 minut po godzinie 5. No czasu letniego jakby nie było. Anita Lipcińska. Gdybym miała powiedzieć, co dziś myślę o świecie, z prawą ręką na sercu, tak szczerze. Powiedziałabym, że jeszcze nie jest najgorzej, chociaż czasy do życia mamy podłe. Mimo to, gdy wróżę z gwiazd wychodzi mi, że przed nami jeszcze wiele pięknych dni. Co mnie dziś najmocniej boli, powiedziałabym, że słowa nieczułości. A gdy ktoś mnie spyta, czego się najbardziej boję, powiem, że samotnych nocy i wojen. Przed nami jeszcze wiele pięknych dni. Moje oczy są nadal zielone, a w moim oknie wciąż kwitnie nadzieja i pełne światła są moje dłonie. Jeszcze wierzę w drugiego człowieka. Z nadzieją na wiosnę, ale ten zapał wiosenny studzi pan Darek z Bolesławca. Tak, to ten pan Darek zimnolubny. Się obudziłem, pan Darek napisał. Czy dalej wiosnę zaklinacie, bo u mnie zero. Zero stopni i zero śniegu. Do tego pan Tomek podpowiada, ciemność, widzę ciemność. Nie będę narzekał, ale swoje zdanie mam. Pozdrawiam w środku nocy. pan Tomek, jak mniemam, niewyspany. No, spokojnie, mówiłem tydzień, dwa i sytuacja wróci do normy też po zmianie czasu na letni. Będziemy budzić się, no nie powiem, że cali w skowronkach, ale jednak kiedy to już będzie zerkało za nas, za naszymi oknami na nas pierwszy, jeden, drugi, trzeci promień słoneczny. No ale dobre jest to, kto lubi troszkę dłużej posiedzieć, że popołudnie czy już wieczór, no to nie powiem, że z taką znowu szarówką już widno, prawie do 19 dziś. Zapowiedzi tego, co przed nami. Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich podczas posiedzenia niejawnego ma wydać decyzję w sprawie kamienicy przy Łochowskiej 38. O 10 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się spotkanie przedstawicieli państw Unii oraz Rosji, Ukrainy i Białorusi. Spotkanie na temat afrykańskiego pomoru świń w Europie. Do Instytutu Pamięci Narodowej trafiają tysiące dokumentów z ukraińskich archiwów dotyczących tzw. operacji polskiej NKWD. W południe w stołecznym przystanku Historia, Centrum Edukacyjnym IPN zostaną podpisane umowy w tej sprawie. Na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się dziś uroczysta gala, podczas której przyznana zostanie nagroda imienia Lecha Kaczyńskiego. Co roku otrzymuje ją osoba, która swoją działalnością wyróżnia się na rzecz pracy dla Polski. Wieczorem poznamy także laureatów polskich nagród filmowych. Orły zostaną wręczone po raz 20. Gala odbędzie się w Teatrze Polskim. Z zagranicy. W Warnie w Bułgarii dziś szczyt Unia Europejska-Turcja. Prezydent Turcji Recep Erdogan spotka się z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem, przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem i premierem Bułgarii Bojko Borisowym. Bułgaria, przypomnijmy, sprawuje obecnie prezydencję w Unii. Egipt wybiera prezydenta. Wyniki głosowania nie są łatwe do przewidzenia. Zdecydowanym faworytem jest obecny prezydent Abdel Fattah al-Sisi, który ubiega się o drugą kadencję. Wybory są traktowane już jako referendum wobec jego osoby. Wyższy Sąd Krajowy Szlezwiku-Holsztyna sprawdza, czy zatrzymany wczoraj były premier Katalonii Carles Puigdemont będzie mógł być odesłany do Hiszpanii. Obecnie przebywa w areszcie tymczasowym przy sądzie, a prawdopodobnie dziś zapadnie decyzja, czy zostanie aresztowany na dłużej. Więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach też na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 12 minut po godzinie 5. No nie powiem, magiczne nagranie w odświeżonej wersji. Bob Dylan. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. W odświeżonej wersji Bob Dylan. Nagranie, no jakby nie liczył, pełnoletnie, co najmniej kilkukrotnie. Bardzo się cieszę, że pojawia się w budziku i słyszę entuzjazm tu i tam od czasu do czasu, także czytam w Państwa porannej korespondencji. No to im bliżej prawdziwej wiosny, tym będziemy sięgać po to nagranie niezwykle poruszające. Kwadrans po piątej. Szeleścimy prasą, zaczniemy od Rzeczpospolitej. Nastroje w obozie władzy są złe, bo między bogatym premierem i broniącą premii byłą premier znika. Dobra zmiana. Beata Szydło spektakularnie zakończyła wpis swoją epokę, czy w kartkowa deklaracja o tym, że członkom rządu należały się nagrody, bo ciężko pracowali, wywołała powszechną krytykę także wśród wyborców PiS i w szeregach partii. Zgodnie z sondażem Ibris dla Radia Z słowa byłej premier zrobiły negatywne wrażenie na 75% badanych, a połowa z tych ocen pochodzi od osób sympatyzujących z PiS. Dlaczego ocena jest tak surowa? O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Zaglądamy do pulsu biznesu, a w pulsie między innymi odpowiedź albo próba znalezienia odpowiedzi, dlaczego Polacy nie płacą na czas. Kredyt kupiecki to eufemizm określający zjawisko niepłacenia faktur w terminie. Dlaczego ten problem jest w Polsce aż tak duży i czy ma podłoże mentalne? Zachęcam do lektury Pulsu Biznesu. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Specjalne stypendia mają zachęcać absolwentów studiów pielęgniarskich i położniczych do pracy w placówkach publicznych. Pomysł Ministerstwa Zdrowia jest też odpowiedzią na niekorzystne wskaźniki demograficzne. Dodatkowe pieniądze mają otrzymać także ratownicy medyczni. 500 zł plus 500 zł dla młodych pielęgniarek. Na razie ze znakiem zapytania, bo to pomysł Ministerstwa na łatanie dziur w szpitalach. O tym dzisiejszy dzień. Trzy tematy z trzech tytułów. Oczywiście więcej w porannej audycji zapraszamy do trójki. Zapraszamy i polecamy. Więcej po godzinie szóstej. No a przed nami muzyczne kalendarium. Będziemy sięgać po urodziny. Do urodzin, do świata dat. Do urodzin artystów, którzy dziś właśnie mają swoje święta. Składamy najlepsze życzenia Patty Young. urodzinową w muzycznym kalendarzu Patty Young z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. A zdaje się, że rozgrzała Państwa ta nowa wersja starego nagrania Masters of War Boba Dylana. Ostatnio, przypomnijmy, na miejscu 30. jako nowość w ostatnim, jak dotychczas, 1886 notowaniu listy przebojów trójki. No to zdaje się 30 miejsce, to dopiero początek przygody z listą. Ale jest nieźle, jest nieźle. W muzycznym kalendarzu wspominamy niezwykłą datę. Zatrzymujemy się na roku 1943. Wówczas to w Warszawie miała miejsce akcja pod Arsenałem zorganizowana przez Szare Szeregi. 75. rocznica akcji, kiedy to brawurowej akcji harcerze odbili z rąk gestapo swojego kolegę Janka Bytnara, pseudonim Rudy. Akcja pod Arsenałem uznawana jest za jeden z największych wyczynów Polski podziemnej. W środku dnia w centrum okupowanej Warszawy harcerze przeprowadzili śmiały atak na więźniarkę przewożącą więźniów na Pawiak. Poruszające nagranie. Teraz Dawid Podsiadło i właśnie 4.30. Chciałbym powiedzieć ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów, z każdym paznokciem twój przywoływałem śmiech. Nie mogłem krzyczeć już, omdlenie darem jest. Szarość tak dumnie brzmi, warta każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan, aż tak odległy jest. Czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas. Piosenka Dawida Podsiadło, promująca ścieżkę dźwiękową dramatu wojennego Kamienie na szaniec. w reżyserii Roberta Glińskiego. Pamiętamy, że to pierwszy tekst piosenki napisany samodzielnie przez Dawida, a nawiązuje do aresztowania o 4:30 harcerza i dowódcy chówca grup szturmowych Szarych Szeregów Jana Bytnara, pseudonim Rudy, bohatera książki Aleksandra Kamińskiego. 26 minut po godzinie 5:00 przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1483 roku urodził się Rafael Santi, włoski malarz i architekt, jeden z największych artystów epoki renesansu. W 1827 roku zmarł Ludwig van Beethoven, niemiecki kompozytor, jeden z klasyków wiedeńskich. A 110 lat temu na ulicach Warszawy pojawiły się pierwsze tramwaje elektryczne. Z kolei w roku 1990 ukazał się solowy album Gary Moore'a, nagrany z towarzyszeniem wielu znanych muzyków. Własne kompozycje gitarzysty przeplatane są interpretacjami bluesowych standardów. No jakby nie liczył, solowy album Gary'ego Moore'a ma już 28 lat. I z tego właśnie wydawnictwa coś pięknego. Okazja do tego, by zrobić głośniej. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. Gary Moore w muzycznym trójkowym kalendarium z 8 solowego albumu artysty nagrywanego w 1989 roku, a wydanego właśnie 26 marca 1990, 28 lat temu. Już po 5.30. Czas na prognozę pogody. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu będą stopniowo postępować od północnego zachodu w głąb kraju, a przez cały dzień pogodnie, bez opadów na południowym wschodzie. Wiatr słaby, ciśnienie bez większych zmian na termometrach od 6 stopni nad morzem, 7, 8, właśnie 9 stopni w większości regionów. Najwięcej dziś stopni na Mazowszu, tam do plus 10. Perfect Circle, tak, tak. Nowe nagranie w trójce. Z listy przełowów trójki na razie jeszcze z poczekalni z miejsca 34, a w muzycznym kalendarzu przywołujemy to nagranie na 50. urodziny, które obchodzi dziś Jamie Ayer.

Steven Tyler tu bez kolegów z zespołu Aerosmith, ale jako dzisiejszy jubilat jak najbardziej zacnie się zaprezentował. Steven Tyler, u niego to zmiana kodu na 7 z przodu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Poniedziałek przed nami, bardzo pięknie państwo podpowiadają, że jeszcze jakoś dzisiaj troszkę ciężko, ale przyzwyczajimy się. Obecny pan Tomek parzący kawę dla budzikowego grona. Tak, wiemy, że jeszcze ciemno, a już było widno. Jeszcze tydzień, dwa i będzie dobrze. Pani Magda podpowiada, będzie dobrze. Jeszcze na razie z pół metra śniegu. Północna Norwegia też na nasłuchu. Kłaniamy się i bardzo dziękujemy za dokumentację fotograficzną. No i jeszcze przysłowie na dziś. Wczoraj było ładnie, słonecznie, ale pani Ania z Gliwic widziała obudzoną pszczołę, co troszkę zmartwiło naszą słuchaczkę, gdyż przysłowie mówi, gdy przed zwiastowaniem ruszy się pszczoła, to mokrą wiosnę nam przywoła. Oby nie za mokrą. Z pozdrowieniami z kalendarza z mądrości ludowych. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Teraz za 13:06 czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dick Feller jest znakomitym gitarzystą, ale także pisze bardzo ciekawe piosenki. Z ciekawymi tekstami. Zawsze jest to jakaś opowieść. Zresztą zgodnie z tradycją muzyki country, piosenka powinna o czymś opowiadać. Powinna zainteresować tekstem, swoją zawartością słowną słuchacza. A muzyka rodzi się sama. I rzeczywiście tak to w Ameryce jest. Uncle Hiram and his homemade beer, czyli wujek Heniek i jego domowej roboty piwo. I to jest opowieść o tym, jak wujek Heniek postanowił wyprodukować dobre piwo. No u nas też się produkuje przecież małe browary, no ale wujek Heniek nie miał doświadczenia i do jakichś butelek czy do weków to piwo rozlał i to piwo w pewnym momencie wzbudziło zainteresowanie ciotki. Ciotka zeszła do piwnicy, najpierw pytała, co tak pachnie brzydko, co tak zajeżdża z tej piwnicy. No ale zeszła i zobaczyła niestety, że wujek po cichu, w tajemnicy przygotował sobie po prostu całą baterię butelek piwa. Te butelki nagle zaczęły strzelać. Wujek nie zachował proporcji albo nie przestrzegał właściwie przepisu. Krótko mówiąc, stał się ofiarą piwa domowej roboty, własnej roboty. Proszę państwa, Dick Feller niestety zmienił płeć i już nie śpiewa. Mieszka w Las Vegas jako kobieta. Szkoda, a może nie szkoda, bo jest bardzo szczęśliwy. Oto opowieść o wujku Heniku i jego piwie. Now I was just a boy at the time when this drinking Uncle Hiram of mine decided he'd make up a batch of homemade beer. Don't tell a soul, he said to me, but I've come across this recipe that says for pennies a day I can drink all year. So I searched the alleys behind the bars for empty jugs and mason jars, and he sneaked them down to his basement brewery. He measured out yeast and sugar and hops, and he said to me as we sealed the tops, for goodness sakes, don't tell your Aunt Marie. 'Cause she'd say, hey there, Hiram, what's going on down there? There's some peculiar odor coming up the basement stairs. Go back to your sewing, hon, I'm varnishing a chair. The time my Uncle Hiram made his famous homemade beer. Well, we let it set for a month or so, then me and Uncle sneaked down below, figuring it was time to give it a try. I was standing there at the foot of the stairs, and Uncle Hiram was checking the wares, when all of a sudden two bottles just blew sky high. The jars went crash and the lids went clunk, and Hiram dived behind a trunk as the beer began to spew out on the floor. Uncle yelled, don't mind me, save yourself. So fast as I could, I ran up the steps, and out of breath, I quickly slammed the door. Aunt Marie came crying, what is it, dear? I said, it's Uncle's homemade beer. It's blowing up and got Uncle trapped down there. She said, beer, beer? Well, I'll declare, Hiram, you come up out of there. But the sound of exploding beer was all we could hear. Hey there, Hiram, what's going on down there? There's some peculiar odor coming up the basement stairs. Go back to your sewing, hon, I'm varnishing a chair. The time my Uncle Hiram made his famous homemade beer. like a war for a day and a night. The bottles just blew up left and right, till finally we just heard one here and there. So Aunt Marie took a comforter, and holding it up in the front of her, with me behind, we started off down the stairs. Well, the place was a mess, to say the least. The walls were sticky and smelled like yeast. The glass and the lids and the beer lay all around. It had been quite a battle, there was no doubt, but when we began to look about, Uncle Hiram was nowhere to be found. And he cried out, "Hiram, oh poor dear, he's been killed by a jar of beer. I warned him a drink, but he never listens to me." Then up came the lid on the antique trunk, and there, soaked in beer, blind, running drunk, was the late lamented love of Aunt Marie's. And he said, "Rather than see it all go to waste, I decided I might as well have a little taste. Reckon I've tasted about 43 jars of beer. Y'all can just go on, 'cause I'm staying right here." "Hey there, Hiram, what's going on down there? There's some peculiar odor coming up the basement stairs. Go back to your sewing, hon, I'm varnishing a chair. The time my Uncle Hiram made his famous homemade beer." Dobra opowieść, ale to żeby w wekach, to pomyślał. Do ludowych mądrości doda jeszcze pan Tomek: gdy przed zwiastowaniem obudzi się mucha, wiosna nie będzie mokra, lecz słucha osobiście nasz słuchacz. Wczoraj widział dwie muchy. No to Boże, i jak to mądrości ludowe, na dwoje babka wróżyła. Kącik Country wraca jutro przed 6:00, teraz za 7:00 szósta. Pięknie zagramy. Urodzinowo. Zaległe życzenie, ale szczere. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, a bottle of wine. If I be now till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Be handy mending a fuse when your lights have gone. You can eat a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds, who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? I choć lat mam 64, nie groźne mi cztery szmery, więc tak sobie gram. Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scream and say, whoa, grandchildren on your knee, Vera, Chuck and Dave. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in the form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me? Z najlepszymi życzeniami, tak pięknie zagraliśmy. Aż się będzie tutaj budzik znęcał nad starszakami, dostanie po uszach przed 9:00 i się skończy. Za 6:04 serwis po wiadomościach poranne. Zapraszamy i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo. Halina Leszczyńska, Piotr Łodaj, do jutra.